से और नहीं, गम के प्याले और नहीं बस और नहीं, गम के प्याले और नहीं, दिल में जगह नहीं बाकी रोक नजर अपनी साकी और नहीं बस और नहीं, गम के प्याले और नहीं बस और नहीं। सपने नहीं यहाँ तेरे, अपने नहीं यहाँ तेरे, सपने नहीं यहाँ तेरे, अपने नहीं यहाँ तेरे, सच्चाई का मोल नहीं, चुप हो जा कुछ बोल नहीं, प्यार प्रीत चिल्लाएगा तो अपना गला गंवाएगा, पत्थर रख ले सीने पर, कसमें खा ले जीने पर, कसमें खा ले जीने पर, गौर नहीं है गौर नहीं परवानों पर, गौर नहीं आंसू आंसू ढलते हैं अंगारों पर चलते हैं, तो और नहीं बस और नहीं। कितना पढ़ूं जमाने को, कितना गढ़ूं जमाने को, कितना पढ़ूं जमाने को, कितना गढ़ूं जमाने को, कौन गुणों को गिनता है, कौन दुखों को चुनता है, हम दर्दी का फूल हुई, नेकी चकना चूर हुई, जी करता बस खो जाऊं, कफन ओढ़ कर सो जाऊं, कफन ओढ़ कर सो जाऊं, दौर नहीं ये दौर नहीं, इंसानों का दौर नहीं, फर्ज यहाँ पर फर्जी है, असली तो खुद गर्जी है, तो और नहीं बस और नहीं। बीमार हो गई दुनिया, बेकार हो गई दुनिया, मरने लगी शर्म अब तो, बिकने लगे सनम अब तो, ये रात है नजारों की, गैरों के साथ यारों की, तो जी है बिगाड़ दूं सारी दुनिया, उजाड़ दूं सारी, दुनिया उजाड़ दूं सारी, जोर नहीं है जोर नहीं दिल पे किसी का जोर नहीं, कोई आग मचल जाए सारा आलम जल जाए, तो और नहीं बस और नहीं गम के प्याले और नहीं बस और नहीं।